सामवेद अत्रार्चिक एकविंशोध्याय। आशुशिशानों से लेकर इंद्रा। पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, सर्वत्र व्यापक भयदायक विद्युत के समान भयानक दंडनीय को दंडदाता, दुष्टों में शोक पैदा करने और बुरे मनुष्यों को रुलाने वाला तथा अद्वितीय शक्तिशाली परमेश्वर एक साथ सैकड़ों सेनाओं को जीतने में समर्थ है। संक्रंदनेन से लेकर धृष्णा दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे युद्ध करने वाले मनुष्यों, तुम लोग शत्रुओं को रुलाने वाले आलस्य रहित विजयी योद्धा अविचल दर्शनशील वानधारी तथा वानों की वर्षा करने वाले सेनापति के साथ दुश्मन की सेना को दबाओ और जीतो। स से लेकर अस्ता तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, वानधारी तथा खड़गधारियों द्वारा सबको वश में करने वाला सैन्यगण के साथ संग्रामकारी योद्धा एकमत होकर लड़ने वाले शत्रु के विजेता सोमपान करने वाला बाहुबल से युक्त तथा प्रचंड धनुधर वह सेनापति शत्रुओं पर छोड़ी गई शक्तियों द्वारा शत्रुओं का संहार करता है। बृहस्पति से लेके रथानाम पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे सेनापति, दुष्टों का विघातक तो रथ से शत्रुओं पर चढ़ाई कर शत्रुओं को बाधा पहुंचाता हुआ सेनाओं का नाश करके युद्ध से उन्हें जीत करके विनष्ट कर, तो हमारे रथों का रक्षक हो। बल विज्ञा इससे लेकर गोविता दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे सेनापति, शत्रुओं को शक्ति का ज्ञाता गुणों से महान वीर शत्रुओं को दबाने तथा तिरस्कार करने वाले बलवान सहायक वीरों से युक्त शक्तिशाली ओजस्वी तथा प्रशंसा का पात्र तो विजय कराने वाले रथ पर स्थित हो। गोत्र विधम से लेकर रबध्वम तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे सहायक मित्रों, तुम लोग पहाड़ों को भी तोड़ने वाले पृथ्वी को प्राप्त करने वाले शस्त्रधारी शुद्ध विजेता अपनी शक्ति से शत्रुओं के संहारक इस सेनापति का अनुशासन मानो और उसका अनुकरण करते हुए युद्ध करो। अभी गोत्राणि सहसा से लेकर प्रयुत्सु पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, अपनी शक्ति से मेघों का विलोडन करता हुआ आंशिक बलवान सर्वज्ञ अविचल दुष्टों का तिरस्कार करने वाला तथा किसी से प्रहार न किए जाने योग्य परमेश्वर संग्रामों में हमारी सेना की रक्षा करे। इंद्र आसाम से लेकर यंतु अग्रम दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, शत्रुओं का मान मर्दन करने वाली जलनशील तथा और विद्वानों की सेनाओं का ऐश्वर्यशाली सेनापति नायक हो, विदग्ध और यज्ञ भावना दाई तरफ तथा ऐश्वर्य शक्ति पूर्व तरफ हो, वायु के समान बलवान योद्धा इनके आगे रहें। इंद्रस्य से लेकर ओत्स्या तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, शक्तिशाली सेनापति चुने हुए राजा आदित्य संज्ञक विद्वान तथा योद्धाओं का बल प्रचंड हो, संसार को हिलाने वाले जयशील तथा महामना विद्वानों का जय घोष गूंज उठे। ओत हर्षय से लेकर यंतु घोषा पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे पापनाशक सकल संपदाओं के स्वामी परमेश्वर, हमारे सैनिकों के शस्त्र को तीक्ष्ण और उनके मन को प्रसन्न कर, अश्वों के वेग बढ़े तथा जय करने वालों रथों की ध्वनि उठे। अस्माक इंद्र से लेकर हवेशु दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमेश्वर ध्वजायुक्त शत्रु सेनाओं से संपर्क पड़ने पर हमारा रक्षक होवे, हमारे बाण विजयी हों, हमारे वीर सैनिक योग्य सिद्ध हों। हे वैज्ञानिकों, तुम संग्रामों में हमारी रक्षा करो। असो या सेना से लेकर ना जाना तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे सैनिकों, तुम लोग बल से स्पर्धा करती हुई हमारी तरफ आने वाली शत्रु सेना को लड़ाई का काम न करने देने वाले अंधकार से उस प्रकार ढक दो कि इनमें से एक दूसरे को न जान सके। अमीशाम से लेकर सचनताम पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। संग्राम में अस्त्रों द्वारा छोड़ेगी व्याधि इन शत्रुओं के चित्त को अचेत करती हुई अंगों को जकड़ लेती है, दूर हटती और समीप जाती और हृदयों को शोक से जलाती है। इससे शत्रु लोग घोर अंधकार में पड़ जाते हैं। प्रेता जयता से लेकर यथा असत दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्य, तुम संग्राम में जाओ और विजय प्राप्त करो, परमेश्वर तुम्हारा कल्याण करे। जिस प्रकार तुम लोग किसी से तिरस्कार के अयोग्य हो, वैसे ही तुम्हारी भुजाएं भी प्रचंड हों। अब श्रिष्टा से लेकर नौचिष्य तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मारने वाला बाण धनुर्वेद के ज्ञाताओं द्वारा तेज किया हुआ छोड़ा जाकर दूर दूर जाता है, शत्रुओं को प्राप्त होता है तथा इसमें किसी को शेष नहीं छोड़ता, अर्थात सबका उच्छेद कर देता है। कंका से लेकर सर्वान पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे सेनापते, अच्छे परों वाले मासंद पक्षी इन शत्रुओं के पीछे पड़े, ये शत्रु वेला घृद्रों का भोजन बने, इन शत्रुओं में कोई भी नहीं बचे, पापी ना बचने पावे, इन सब पर चील कौवे मंडरावे। अमित्र सेनाम से लेकर प्रति दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। संग्राम में प्रयुक्त हुए अंधकार नाशक अनेक ऐश्वर्यों के उत्पादक विद्युत और अग्नि हम लोगों से शत्रुता करने वाली शत्रु सेना को जला देते हैं। यत्रवाणा से लेकर यच्छतु तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस संग्राम में शिखाधारी कुमारों के समान चंचल बाण गिरते हैं, वहां पर परमेश्वर सर्दा हमारा कल्याण करे और विज्ञान वेता विद्वान हमारा कल्याण करें। वीरक्षों से लेकर अविवास्ता पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे अज्ञान निवारक परमेश्वर, तो राक्षी प्रवृत्ति तथा हिंसक मनोवृत्ति का विनाश कर, अज्ञान के मुख को बंद कर और दास्ता में डालने वाले या शुभ कर्मों का विनाश करने वाले शत्रुओं के क्रोध को विनष्ट कर। वीना इंद्र से लेकर गम्यतमा दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे परमेश्वर, हमारे हिंसक भावों को नष्ट कर, व्यर्थ लड़ाई और विवाद करने वालों को दबाकर नियंत्रित कर तथा हमें शुभ करने से दूर हटाने वालों को नीचे श्रेणी की अंधकार रूपी योनि प्राप्त करा। इंद्रस्य बाहु से लेकर सह महत तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिनसे असुरों का महान बल जीता जाता है, उन स्थूल तरुण दुर्धर्ष सुंदर असह्य तथा प्रथम ही कार्य में लाए जाने वाले वीर पुरुषों के दोनों बाहुओं को वह अवसर आ जाने पर उपयोग में लावे। मर्माणी ते से लेके मदंतो पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे वीर पुरुष तेरे मर्म स्थलों को मैं कवच से ढकता हूं, शांत गुण वाला राजा रोग निवारक औषध से तुझे ढक दे, परमेश्वर तुझे महान से महान यश और धन प्रदान करें, विद्वान लोग तुझे विनयशील की प्रशंसा करें, अंध अमित्र से लेकर वरम वरम। दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे शत्रुओं तुम लोग बिना सिर के सांप के समान युद्ध में अंधे हो जाओ, वीर पुरुष अग्नि से जलाए गए तुम लोगों में हर एक बलवान को मारो, योना से लेकर ममांत्रम। तीसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, जो अपना होता हुआ भी संग्राम ना करने वाला होकर दूरवर्ती वन हमें मारना चाहता हो, सब विद्वान लोग उसको दंड दें, परमेश्वर और सुख हमारे समीपी क्वच अर्थात रक्षक हों। मृगो ना भीम से लेकर मृधो नुदस्व, पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे परमेश्वर तो पृथ्वी पर विचरने वाले परतीय सिंह के समान दुष्टों के लिए भयंकर है, तो प्रकृति से परे भी व्यापक है, हे नाथ तो तीक्ष्ण तथा गतिशील ज्ञान शस्त्र को तेज कर, तो हमारे काम क्रोधाई शत्रुओं का हनन कर तथा हिंसक वृत्तियों को दूर भगा। भद्रम करने भी से लेकर यदायु, दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे पूजनीय परमेश्वर हे विद्वान जन स्तुति करने वाले हम अपने कानों से कल्याणकारक वचन सुने, आंखों से कल्याणकारी वस्तुएं देखें और दृढ़ अंगों वाले शीर से ज्ञान प्राप्ति तथा उपासना आदि दिव्य कर्मों के लिए दिए हुए जीवन का उपभोग करें, स्वस्ति ना इंद्रों से लेकर बृहस्पति दधातु, तीसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, महान यशस्वी परमेश्वर हमारे लिए कल्याणकारी हों, वेदों का स्वामी और सबका पोषक वह हमारा कल्याण करे, अश्व के समान सुख प्राप्त कराने वाला वह हमारा कल्याण करे, महतत्व आदिकों का स्वामी वह हमें सुख दे, बड़ों का भी स्वामी परमेश्वर हमारा अवश्य कल्याण करे। प्रथम खंड समाप्त, एक विंशोध्याय समाप्त, इति सामवेद संहिता।